to też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 5 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Okrągły stół był potrzebny, mówi o tym prezydent na dzień przed 30. rocznicą rozpoczęcia obrad. Nie było wniosku, nie udostępnialiśmy nikomu wizerunku demonstrujących. Tak policja odpowiada na pytanie o publikację danych osób protestujących przed TVP Info. 5 pseudokibiców zatrzymanych przez policję mogą mieć związek z próbą nakłaniania innych chuliganów do zmiany zeznań. Nie mam wątpliwości, okrągły stół był potrzebny, mówił prezydent Andrzej Duda. Przyznał, że oceny tego wydarzenia są bardzo różne. Kiedy patrzymy na naszą dzisiejszą rzeczywistość i porównujemy z tym, co było wtedy, to chyba nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że Polska przez te 30 lat zmieniła się ogromnie, podkreślił prezydent w Polsat News. Wymieniał w tym kontekście członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej i NATO. Mur berliński runął, bo Polska dała temu początek. I możemy to dzisiaj śmiało mówić, to jest fakt i to jest prawda. A prezydent podkreślał, że ocena okrągłego stołu nie jest jednoznaczna i spór o tę ocenę trwa do dzisiaj. Oponenci wobec okrągłego stołu mówią tak, nie trzeba go było organizować, bo trzeba było czekać jeszcze, aż komuniści bardziej osłabną i dopiero wtedy doprowadzić do zmian ustrojowych, dlatego że stało się to de facto na warunkach komunistów. Dzięki temu uwłaszczyli się na państwowym majątku, dzięki temu w polskim życiu publicznym pozostało to, co nazywamy postkomunizmem, czyli bardzo wiele patologii, z którymi walczymy do dzisiaj. Jednak moim zdaniem ogólny bilans jest dodatni, podkreślał prezydent. Jutro mija 30 lat od rozpoczęcia obrad okrągłego stołu. Nie udostępniliśmy nikomu wizerunków osób protestujących przed TVP Info, ani ich danych osobowych. Takie informacje podaje policja. W serwisie internetowym Twitter napisała, że do funkcjonariuszy nikt nie zwracał się z wnioskiem w tej sprawie, a lista nazwisk podana przez media nie jest do końca zbieżna z policyjnymi ustaleniami. W sprawie chodzi o protest przed gmachem TVP Info przy Placu Powstańców w Warszawie. Kilkanaście osób blokowało dziennikarce wyjazd z parkingu, porysowali jej samochód, obkleili naklejkami i obrażali słownie. TVP opublikowała zdjęcia i nazwiska 10 osób, które według stacji brały udział w zajściu. W przyszłym tygodniu nowelizacja ustawy o cenach energii i niezbędne rozporządzenia mają trafić do Sejmu, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu dodała, że o tej sprawie rozmawiała dzisiaj z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim podczas posiedzenia rządu. Pan minister zapewnił, że zarówno nowelizacja, jak i rozporządzenia w kolejnym tygodniu powinny wpłynąć do Sejmu, także ten termin, który mówiłam, iż powinniśmy mieć gotowe rozwiązania na koniec pierwszego kwartału, będzie dotrzymany. 30 stycznia Ministerstwo Energii poinformowało o nowelizacji ustawy dotyczącej rekompensat za prąd. Resort zapowiedział zmiany po konsultacjach z Komisją Europejską. Minister Energii w komunikacie zapewnia, że w tym roku ceny energii nie wzrosną. 5 przestępców powiązanych z pseudokibicami jednego ze śląskich klubów sportowych zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic. Szczegóły zna Agnieszka Loch. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 25 lat. Próbowali oni wywrzeć wpływ na zmianę zeznań poszkodowanych w toczącym się innym śledztwie. Dotyczy ono działalności dwóch grup przestępczych wywodzących się ze środowisk pseudokibiców. W ramach tego postępowania przesłuchaliśmy kilku podejrzanych, którzy zdecydowali się na współpracę z organami ścigania, mówi prokurator Tomasz Tadla. Te wyjaśnienia musiały dotrzeć do części podejrzanych, zwłaszcza, że przepisy nakazują ujawnić nam wszystkie dowody w momencie, kiedy kierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie. Pokłosiem tego wszystkiego stała się próba wywarcia bezprawnego wpływu na tych podejrzanych przez osoby związane ze środowiskiem, które jest przedmiotem tego postępowania. Do zdarzenia doszło w Świętochłowicach. Mężczyźni ścigali świadków autem, strzelali do nich, grozili, wymachiwali maczetami i zniszczyli elewację ich domu. Mężczyznom, którzy grozili świadkom, grozi do 5 lat więzienia, a dwóm sprawcom, którzy dopuścili się rozboju z użyciem groźnego narzędzia, do 15 lat. Papież Franciszek zakończył pielgrzymkę do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pożegnany przez następcę tronu odleciał do Rzymu. Była to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. We mszy na stadionie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich uczestniczyło 45 tysięcy osób. Reszta mogła oglądać nabożeństwo na ogromnych ekranach ustawionych na zewnątrz. W homilii papież Franciszek podkreślił, że chrześcijanie powinni budować pokój, zaczynając od społeczności, w której żyją. Polacy Ewa i Tomasz Kiedrzynek przyjechali do Zjednoczonych Emiratów 10 lat temu. To jednak jest niesamowite wydarzenie. Nie zapominajmy, jak blisko Mekki jesteśmy i jaka religia tutaj dominuje, a mimo wszystko zdecydowali się na to, żeby zaprosić papieża. Niran z Tajlandii, który pracuje wraz Alhajma, zwrócił uwagę na słowa papieża skierowane do cudzoziemskich robotników. Myślę, że Franciszek bardzo delikatnie zwrócił uwagę władzom, iż muszą szanować robotników. Tylko traktując równo wszystkie klasy społeczne, ten kraj naprawdę będzie postępowy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich pracuje 2,5 miliona imigrantów ekonomicznych. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Abu Zabi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W siatkarskiej Lidze Mistrzyń łódzkie zespoły grały dziś ze zmiennym szczęściem. Miały go więcej zawodniczki Grot Budowlanych Łódź, które w 5 setach pokonały na wyjeździe Cannes. W tiebreaku było 15-8 i jest to trzecie zwycięstwo Budowlanych w grupie C. W zgoła odmiennych nastrojach są siatkarki ŁKS-u Łódź, które w meczu z Włoszkami z Savino Delbene Scandici nie miały większych szans. Wynik 0-3. Choć jak przekonywała Klaudia Alagierska, dałyśmy z siebie wszystko. Mogłyśmy w każdym elemencie, wiadomo, lepiej zagrać. Myślę, że to doświadczenie tak w Lidze Mistrzyń, wiadomo, że to jest top topów zespół, także no ale walczyłyśmy, próbowałyśmy to, co w naszej mocy, myślę, że serducho zostawiłyśmy na boisku. Łodzianki z 3 punktami zajmują ostatnie miejsce w tabeli. W Ekstraklasie grali dzisiaj siatkarze i 5. zwycięstwa w sezonie doczekali się kibice i zawodnicy Asekoresowi Rzeszów. Pokonali 3-1 inną dołującą w tabeli drużynę, czyli MKS Będzin. Wynik 3-1, tak jak wspominałem. Z europejskimi pucharami żegnają się koszykarze Anwilu Wosławek. Przegrali po dogrywce we Francji z Le Mans 79-88 i zajęli 7. miejsce w grupie. Czym jest porażka, nie wiedzą w Kielcach. Tam zwycięstwa są na porządku dziennym. PGE Vive w Superlidze piłkarzy ręcznych pozostaje niepokonane, a dzisiaj mistrz Polski wypunktował 31-21 Zagłębie Lubin. Ze swoimi rywalami rozprawili się także Marcin Matkowski i Austriak Filip Oswald. Awansowali do ćwierćfinału debla tenisowego turnieju ATP w Montpellier. Pokonali Belgów Steve'a Darcisa i Davida Goffina. W tym samym turnieju w grze pojedynczej już w pierwszej rundzie odpadł Hubert Hurkacz. Kibice narciarstwa śledzą to, co dzieje się na Mistrzostwach Świata w Ore. Dziś panie rywalizowały w supergigancie. Wygrała faworytka Michaela Schifrin. Amerykanka wyprzedziła o 200 Włoszkę Sofię Godzie i o 500 Szwajcarkę Corinne Sutter. To 4. złoty medal Mistrzostw Świata w karierze 23-letniej Schifrin. Niestety przejazdu nie ukończyła jedna z reprezentantek Polski, czyli Maryna Gąsienica Dań. W piłce nożnej grali i grają w Pucharze Niemiec. Borussia Dortmund z Werderem Brema wciąż walczą o awans do ćwierćfinału. Po 90 minutach było 1-1. Trwa dogrywka, w której Borussia przed chwilą strzeliła na 2-1. Łukasz Piszczek dziś poza kadrą meczową. Niespodzianką jest awans reprezentanta drugiej Bundesligi. FC Heidenheim wyeliminował Bayer Leverkusen. I na koniec golf. Mateusz Gradecki, jeden z najlepszych polskich golfistów, wygrał w Kazablance turniej Open Prestigia, zaliczany do cyklu Klub Pro Golf Tour. To drugie zwycięstwo Polaka w profesjonalnej imprezie tej rangi. Nad ranem od minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 w centrum i plus 1 na północnym zachodzie. Jutro w okolicach 0 na południu, 1 stopień w centrum, 2 na zachodzie i 4 na północy. Poza tym tej nocy, a także jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dziś koncepcja chaosu. Gitarzysta jednego ze słynnych amerykańskich zespołów heavy metalowych zwierzył się w jednym z wywiadów. Ludzie lubią krytykować to, czego nie rozumieją. Jesteśmy grupą, którą rozumieją najmniej. To oczywiste, że pewne rodzaje muzyki przemawiają do nas silniej, a inne, mniej realizujące preferencje odbiorców, pozostają w zorganizowanych niszach. Wiele nisz nosi nazwę awangarda. Słuchał Państwo utworu nazwanego Collapse. Wykonawca Capitol. Po niemiecku Capital w tłumaczeniu to finanse, pieniądze, a także stan posiadania, na przykład intelektu, talentu. Płyta Chaos to Chaos duetu Rafał Iwański i Jakub Ziołek. Elektronika, gitary oraz dźwiękowe źródła, na przykład metalofony lub głosy. W utworze Cyborg wewnętrzny chaos autorzy zawarli kwintesencję projekcji zdarzeń wymykających się kontroli. do nagrań z płyty Od chaosu do chaosu powrócimy za mniej więcej 35 minut. Może zechcą Państwo w tym czasie prześledzić, jak zmieniają się artystyczne preferencje duetu Iwański-Ziołek, gdy do muzyków dołączył ojciec francuskiej muzyki elektronicznej, gitarzysta Richard Pinas, założyciel grupy Eldon. Nazwisko gościa kapitału to biblijne imię, które na ogół wymawia się fonetycznie, natomiast po francusku Richard to Richard Pinas. W karierze zawodowej słynnego awangardowego kompozytora i instrumentalisty dominują zdarzenia najzupełniej serio. Otóż zrezygnował on z zaszczytu bycia akademickim wykładowcą filozofii Uniwersytetu w Sorbonie na rzecz El Muzyki. Wspólny album Flax polsko-francuskiego tria otwiera oryginalnie brzmiąca sekwencja, mogąca kojarzyć się z przygotowaniem maszyn do wojny w kosmosie. Nad muzyką z płyt Flux i Chaos to Chaos unosi się duch literackich fantasmagorii Stanisława Lema. Tak się dzieje, zresztą nie po raz pierwszy, że sztuczna inteligencja robotów oraz poszukiwanie humanoidalnych załóg w przestrzeni międzygwiezdnej znakomicie dają się intuicyjnie przełożyć na dźwiękowe wizje będące kosmicznym ostrzeżeniem. Co więcej, utwór Zona Elektronika może sugerować pierwsze potyczki uzbrojonych statków lub równie niebezpieczne zagrożenie rojem meteorytów. strefa elektroniki. Mam nadzieję, że mogę liczyć na wyrozumiałość Państwa za swobodne podpowiedzi wymyślonych ad hoc elmuzycznych fabuł, wysnutych z kosmicznego chaosu. Jeżeli chodzi o autorów, Richard Perrin, Rafał Iwański, Jakub Ziołek, spodziewam się raczej od nich dyspensy bądź wręcz rozbawienia. Przed nami tytułowy utwór płyty Flax w wykonaniu międzynarodowego tria. Do akcji w chaosie wkraczają superkomputery. zapomniałem dodać, wkraczają superkomputery rutynowo i monotonnie. Zapraszam na ciąg dalszy wizyty gdzieś na orbitach. Welcome to Fear City. Przygotujmy się na nieuporządkowane ciągi zdarzeń. W potyczkach biorą udział broniące się maszyny. Ludzie czekają na pomoc z przyjaznej galaktyki. A może w bitwach nikt nie ocalał? Miłośnikom science fiction zawsze pozostaje nadzieja na zaszczepienie przez UFO nowego życia. Witamy w mieście lęku. dość obcesowe było to przywitanie w mieście lęku. Przyjęta dowolność interpretacji pozwala dziś nam na wyobrażenie sobie tego właśnie miejsca jako części metropolii zbudowanej wewnątrz gigantycznej wielopokładowej stacji. Tym z Państwa, którzy czytali opowieści o pilocie Pirksie, przypominam statek Coriolan, który w lemowskiej retrospekcji z przyszłości został zniszczony przez meteoryty. We wraku ocalał tylko robot-automat, nazwany przez konstruktorów Terminus. Utwór Terminus kończy kompakt Flax, którego nagrania duo Capital zrealizowało 3 lata temu, korzystając z dłuższej wizyty w Polsce lidera grupy Eldon. W studiu El Muzyki nasz dzisiejszy wybór ma charakter premiery. W finale projekcji powracamy do rozpoczętej dziś koncepcji chaosu Rafała Iwańskiego i Jakuba Ziołka. Nieobecne już gitara, efekty i lupy Ryszarda P. powodują, że Capital pozbył się ograniczeń. Pełna swoboda być może utrudnia percepcję, ale wzbogaca spontaniczność improwizacji. Terminus stwarzał perspektywy do wyobrażeń o przyszłości nowego świata. Natomiast awangardowa muzyka pożegnalna, za chwilę na pierwszym planie, potęguje chaos przywodzący myśl o teorii strun pasującej do układanki rozpoczętej ponad 13 miliardów lat temu wielkim wybuchem. Wówczas narodził się czas, a wśród efektów głos ludzki, ale to już znacznie późniejsze sprawy. Konkret będący inspiracją tytułowego chaosu to pamiętnik znaleziony w wannie Stanisława Lema. Po raz pierwszy czytelnicy literatury science fiction te zapiski agenta z przyszłości mogli poznać 58 lat temu, równolegle z opowieściami o pilocie Pirksie, o którym w audycji było wcześniej. A za tydzień w studiu El Muzyki projekcja nieznanych państwu sympatycznych, poruszających tureckich utworów, a także w mniejszym zakresie kolejny wgląd w rodzimą awangardę. Do północy muzyka pożegnalna. Z kompaktu Chaos to Chaos. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.